samo dwie duże łzy. W oczach mam tacy. W oczach mam. Program Trzeci Polskich Radia Poniedziałek, 10 kwietnia minęła 6. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. W całym kraju odbędą się obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Kościół katolicki obchodzi wielkanocny poniedziałek. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami na północy i południu kraju. Mija 13 lat od katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku prezydencki samolot z polską delegacją rozbił się pod Smoleńskiem. Zginął prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska oraz 94 inne osoby, wśród nich wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W dzisiejszych uroczystościach weźmie udział m.in. prezydent Andrzej Duda, złoży wieniec przed sarkofagiem Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. Tegoroczne państwowe obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej zostały przeniesione na 16 kwietnia. Katolicy obchodzą wielkanocny poniedziałek. Jest on kolejnym dniem oktawy wielkanocnej, która rozpoczęła się niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego i kończy niedzielą Miłosierdzia Bożego. To 8 dni świętowania Kościoła, mówi Polskiemu Radiu ksiądz Franciszek Lumchamp de Verrier. Te wielkie treści, głębokie treści, które mamy w uroczystość Zmartwychwstania, my cały czas je rozważamy, ale nie tylko rozważamy, także uobecniamy, celebrujemy, obchodzimy, żeby stawały się dla nas, bo to jest oczywiste, że Pan Jezus już zmartwychwstał, umarł na krzyżu i zmartwychwstał i dokonało się odkupienie, ale zbawienie zależy od każdego z nas, czy je przyjmiemy i dlatego właśnie uobecniamy, dlatego staramy się przeżywać, dlatego dajemy sobie więcej czasu na to, żeby tę tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa, to misterium Zmartwychwstania Chrystusa wchodzić. Zgodnie z tradycją w kościołach w Polsce w poniedziałek wielkanocne Eucharystie sprawowane są według porządku niedzielnego. Prezydent Joe Biden przekazał życzenia wielkanocne wszystkim, którzy obchodzą to święto. Amerykański przywódca podkreślił, że podczas Wielkanocy chrześcijanie zobowiązują się do kochania Boga i bliźnich, a także traktowania siebie nawzajem ze współczuciem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W opublikowanym przez Biały Dom przesłaniu Joe Biden napisał, że wraz z żoną Jill dołączają do chrześcijan na całym świecie w świętowaniu niedzieli wielkanocnej, dnia nadziei, radości, odnowy oraz odrodzenia. Oznacza ona koniec Wielkiego Postu, okresu wyrzeczeń i kontemplacji. Upamiętnia również zmartwychwstanie Chrystusa, które jest przypomnieniem Bożej miłości i obietnicy odkupienia dla nas wszystkich, oświadczył. Joe Biden dodał, że Wielkanoc podkreśla, że nic, nawet śmierć, nie może równać się z mocą wiary, nadziei i miłości. Pamiętamy o ofierze Jezusa i zobowiązujemy się do kochania Boga z całego serca i do kochania naszych bliskich jak siebie samych, przyjmując Jego wezwanie do traktowania siebie nawzajem ze współczuciem, oświadczył amerykański prezydent. Joe Biden przekazał życzenia radosnych świąt wielkanocnych wszystkim, którzy gromadzą się dziś w kościołach i domach na całym świecie. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, zakończył prezydent USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Maciej Prus był jedną z najbardziej zasłużonych postaci polskiego teatru, podkreśla aktor, reżyser i pedagog Jan Englert. Reżyser teatralny zmarł wczoraj w wieku 85 lat. Był człowiekiem niezwykłej wiedzy i kultury, mówi Jan Englert. Obdarzony niezwykłym, wrażliwym smakiem, gustem teatralnym. Szacunek dla literatury, niezwykły szacunek dla literatury. Szacunek dla tekstu, dokładna analiza tekstu. I wspaniale prowadzone role aktorskie. Maciej Prus był reżyserem teatralnym i operowym, dyrektorem i kierownikiem artystycznym wielu teatrów. Za swoje dokonania otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz medal Gloria Artis. Lany poniedziałek będzie mokry. Największe opady prognozowane są na północnym wschodzie, w centrum i na południu kraju. A większe przejaśnienia wystąpią w województwach wielkopolskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. Na Suwalszczyźnie mogą pojawiać się burze. Emilia Szewczak z IMGW mówi, że najcieplej będzie na północnym wschodzie kraju. W poniedziałek wielkanocny ponownie dosyć ciepło w Polsce. Temperatura powietrza zbliży się do wartości 10 stopni, ale na ogół będzie ją przekraczać i wyniesie od 9 stopni w Lublinie, w centrum Polski 14-15 stopni, na południu 11-12, najcieplej będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Temperatura maksymalnie wyniesie 15-16 stopni Celsjusza. Rano w obszarach podgórskich i nad Morzem Przymrozki ostrzeżenia IMGW obowiązują do 8 rano. Miejscami przy gruncie temperatura może spaść do minus 3 stopni. Więcej o pogodzie za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie, w ciągu dnia będzie od 9 do 16 stopni. Rano, zwłaszcza na południu kraju, możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 do 400 metrów. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie w wielkanocny poniedziałek, zwany Lanym Poniedziałkiem. Nasz dzisiejszy gość opowie o muzycznych inicjatywach, na które czekamy. No i może uda nam się również dopytać o poniedziałkowe, wielkanocne tradycje w Częstochowie. Witam od razu Marcina Pospieszalskiego, aranżera, kompozytora, multiinstrumentalistę, prosto z Częstochowy. Witam cię pięknie. Witam serdecznie. To teraz zaśpiewamy, zagramy, a potem opowiadamy. Wielkanocna pieśń na otwarcie. Jeśli ktoś chciałby sobie wyobrazić, jak będą wyglądać chóry i brzmieć chóry anielskie, no to prawdopodobnie właśnie tak. Jeszcze raz przypominam, moim gościem w Częstochowie jest Marcin Pospieszalski. To pieśń, która wyszła spod twoich rąk i można powiedzieć stała się już właściwie klasyką gatunku. Zaskoczyłaś mnie bardzo tym utworem, ale rzeczywiście najpierw myślałem, co to za nagranie w ogóle, bo jest kilka nagrań tego utworu. Jedno jest właśnie takie, to pierwotne, które sam nadzorowałem i to jest właśnie to, które puściłaś. To jest z płyty Deus Meus, tak? Tak. Fragment. I później ten utwór miał swoje drugie życie, bo ja napisałem go na... Najpierw myślałem, że wejdzie na płytę 2, tam 2-3, jako taka odskocznia gregoriańska niemal od tej ostrej, mocnej muzyki. Okazało się, że tam zupełnie nie pasował, zupełnie się nie mieścił. I nagrywaliśmy wtedy też płytę z Deus Meus. Deus Meus przepięknie śpiewa pieśni liturgiczne, więc od razu podeszliśmy do nagrania. No i jakiś czas byłem zadowolony, że ten utwór powstał. Skończyliśmy ten utwór i jakiś czas później ze zdumieniem zobaczyłem, że ten utwór po prostu towarzyszy liturgiom w kościołach dominikańskich. I znalazł się na płycie liturgie dominikańskie. Tak, liturgie dominikańskie i w całej Polsce, więc to był dla mnie taki niesamowity szok. I nagle dzwoni do mnie Piotr Pałka, który dla mnie był legendarnym autorem między innymi utworu Niech nas ogarnie łaska Panie Twa, który mi się w ogóle wydawał, że to jest jakiś utwór z wieku XVII. I nagle Piotr dzwoni i mówi, że no bardzo, bardzo piękny ten utwór, Alleluja. A ja mówię, no byłem zdziwiony, że to tak zatoczyło tak wielkie kręgi, więc dziękuję, że ten utwór mi przypomniałaś teraz. No i na takie piękne otwarcie wielkanocne, Marcinie, wy z Lidką interesujecie się tradycjami ludowymi, pieśniami ludowymi. Czy ta tradycja śmingusa, dyngusa w Częstochowie i w okolicach Częstochowy to żyje? Żyje i niestety... Ma się dobrze? Tak, żyje. Ja pamiętam, że z dzieciństwa, że nie kojarzyło się to zbyt dobrze. Oczywiście dla nas to była zabawa niesamowita, natomiast płeć niewieścia miała z tym duże problemy. Dużo kłopotów. I nie był to chyba dla nich zbyt przyjemny dzień, bo bardziej wielkanocny poniedziałek kojarzy mi się z liturgią właśnie podziałkowej mszy, z czytaniami, ze śpiewami, które wtedy gromko brzmiały już drugiego dnia i z tym właśnie takim świętowaniem, że to Wielkanoc była wczoraj, a dzisiaj jest taki dzień dalszego świętowania. Mówisz, że te pieśni brzmiały gromko, bo Wielkanoc jeszcze te pieśni były bardziej klasyczne, podniosłe. Niektórzy mówią, no cieszymy się, ale jakoś tak na smutno. Nie, ja pamiętam rezurekcję o 6 rano u nas w kościele świętej Barbary. To było coś niesamowitego. Kościół był nabity w szwach, że pamiętam wtedy takie zdumienie, że nie było prawie pogłosu w kościele, tak? Było tyle ludzi, że w kościele, w którym normalnie zawsze jest pogłos i organy tak pięknie brzmiały, nagle organy brzmiały bardzo surowo, bo było tyle ludzi, że nie szło szpilki wetknąć. I pamiętam, że legendarny pan organista, pan Eugeniusz Brańka, to znakomity kompozytor także i taka legendarna postać muzycznego świata Częstochowy. Pan Eugeniusz Brańka zawsze mówi, że wtedy trzeba grać wyżej, bo ludzie wtedy troszeczkę wyżej śpiewają, tak? Mają większą siłę, większą moc. Nie trzeba grać tych pieśni w takich bezpiecznych tonacjach, może wysoko. Oni wtedy mocno to zaśpiewają. I brzmiał gromko. I jedną pieśnią, którą właściwie chyba tylko wtedy słyszałem w liturgii, a która po prostu jest dla mnie jedną z najpiękniejszych pieśni kojarzonych z dzieciństwem i z taką przepiękną melodyką, do dzisiaj po prostu budzi we mnie niesamowite uczucia. Była to nie pieśń wielkanocna, ale pieśń Tedeum. Ciebie Boga wysławiamy. To mam wrażenie, że w wielu osobach właśnie ta pieśń najbardziej kojarzy się z taką podniosłością wielkanocną, jeszcze z takim półmrokiem, zmęczeniem, lekkim zimnem, ale już taką świeżością wiosenną. Wszystko tak, na raz. I z tą mocą, która bije z tej pieśni. Jeszcze muszę powiedzieć, że to jest genialnie skomponowana melodia, tak? Że ona zaczyna się w średnicy, ale potem idzie do góry i po prostu jest tak, z taką mocą wyśpiewana. Wspaniałe. Nie będziemy dzisiaj grać Tedeum, bo musiałabym znaleźć właśnie takie wspaniałe, gromkie wykonanie, a to wcale nie jest łatwe. To mam dla ciebie niespodziankę. Może w przyszłym roku będzie już nagranie Tedeum, które w tej chwili powstaje i pisze je na, no nie wiem, czy mogę zdradzić taką tajemnicę, na pewien jubileusz pewnej decyzji. Zostałem o dziwo o coś takiego poproszony przez mojego przyjaciela, księdza, który zajmuje się muzyką w tej diecezji, i powstaje Tedeum na orkiestrę, chóry, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To ja od razu mam pomysł na całą płytę, bo widzę wielkie, dawne pieśni, też liturgiczne, w twoich przearanżowanych wizjach muzycznych. Od razu czekałabym też na taką aranżację Bogu Rodzicy. Jeszcze paru, ale na wielkanocny poranek mam dla ciebie niespodziankę. Taki zając wielkanocny, ponieważ mam w dłoniach płytę, z której teraz zaprezentuję jeden utwór specjalnie. To będzie taka przedpremiera wielkanocna. Płyta nazywa się Pieśni Wielkanocne. Zorza prześliczna wynika i to jest nowa produkcja, absolutnie najświeższa, Ryszarda Wojciula, z niesamowitymi, starymi, dawnymi pieśniami. I z niej teraz, specjalnie dla ciebie, oczywiście dla państwa, taka krótka pieśń zatytułowana Królowo Niebieska w wykonaniu Grażyny Augustik. Królowo Niebieska, Grażyna Augustik i Ryszard Wojciul. No i jak ci się słucha takiej ludowej, nowoczesnej wersji? Ludowej, nowoczesnej wersji słucha mi się bardzo dobrze. Myślę, że fajnie, że tej pieśni towarzyszą instrumenty akustyczne. Tak? To jest coś takiego, co jest bardzo naturalne dla... Jeśli już pieśni liturgiczne, to z towarzyszeniem instrumentów akustycznych. Rytmiczność pieśni wielkanocnych to jest takie zjawisko bardzo powszechne, tak? Są ślady tańców nawet. Oczywiście już zły płaczący to jest przecież polonez. Polonez. Tak? Tak. Marcinie, a czy zauważyłeś, że częściej my jednak jesteśmy osłuchani i też znamy częściej te pieśni wielkopostne i też częściej jakby wykonawcy do nich sięgają, natomiast z tymi pieśniami wielkanocnymi jesteśmy jakby ostrożniejsi, tak jakby ich było o wiele mniej, nie było ich gdzie śpiewać, a to chyba nie jest do końca tak. Jest ich bardzo dużo i są niesamowite, bo przecież treścią naszej wiary jest zmartwychwstanie Chrystusa, tak? To jest ten centralny punkt Jego śmierci, zmartwychwstanie to są te centralne punkty naszej wiary. I ten aspekt zmartwychwstania no, powinien wybrzmiewać w naszej twórczości jak najbardziej. Kiedyś mieliśmy z Deus Maus taki pomysł, ponieważ nagraliśmy pieśni wielkopostne, pieśni adwentowe. Chcieliśmy kontynuować i nagrać pieśni właśnie okresu Wielkiej Nocy, okresu Zmartwychwstania. To są niesamowite pieśni, podniosłe, wspaniałe, radosne, mocne i takie dotykające do głębi. Tak? To są pieśni, które mówią o sednie sensu naszej wiary. Może powinniście zabrać się za ten projekt i powinna powstać taka płyta z pieśniami wielkanocnymi, bo nam ich zwyczajnie brakuje nawet, żeby zaprezentować w różnych i oryginalnych, ale też takich pięknie tradycyjnych wersjach, a chociażby na antenach radiowych. Także czekamy. Przed nami inne muzyczne wydarzenie, które koordynujesz, ale zanim dokładnie do tego wydarzenia dojdziemy, czy ty zauważyłeś, że od kilku lat o ważnych sprawach, o istotnych rocznicach coraz częściej mówimy językiem spektakli muzycznych i wydarzeń koncertowych? No wydaje mi się, że to jest dobry sposób. Przybliżenie, nie wiem, słuchaczowi, widzowi czegoś, co jest bardzo mocne w sferze symboli. Tak? Sama wiedza nie wystarczy, można komuś opowiadać, ale jeśli nie ma tego zakorzenienia w emocjach, to po prostu nie funkcjonuje, to nie zostaje. Więc dopiero wtedy, kiedy odbierzemy przez emocje, przez całe swoje istnienie, przez całe swoje jestestwo, to wtedy dopiero zapada to głęboko. A nie ma takiego drugiego nośnika jak muzyka, który niósłby w tak mocny sposób emocje. Jakby wracamy do tej intuicji Biblii Pauperum, tylko w XXI wieku. No tak, przecież w liturgii doświadczamy tego, tak? Przecież nawet czytanie Ewangelii na trzy głosy, tak? To jest jakiś fragment tego dramatu liturgicznego, który w wiekach średnich był codziennością. Przeżywano liturgię i przeżywano też wydarzenia roku liturgicznego właśnie w taki sposób, czytając, śpiewając. To było coś bardzo naturalne, więc wydaje mi się, że rodzaj koncertu, śpiewogry, nawet pewnej scenizacji jest jak najbardziej na miejscu. No i czekamy na takie wydarzenie, można powiedzieć prosto z Częstochowy. Młodzi na Wigilię Niedzieli Miłosierdzia, młodzi chórzyści i doświadczone wokalne głosy razem na scenie. O, chciałbym, żeby to było wydarzenie z Częstochowy. Jeszcze w tym roku będzie w Warszawie, może w przyszłym roku w Częstochowie. W studiu, ale takim olbrzymim studiu, które pomieści kilkaset osób. Autorem idei jest ojciec Michał Legan, Paulin. To była taka idea, z którą dawno się nosił, żeby po prostu pokazać rodzaj modlitwy wspólnej przy muzyce, sposób modlitwy, w jaki modlą się w tej chwili młodzi ludzie, tak? Śpiewając, rozważając. I pomysł padł, że będzie to oczywiście rodzaj takiego koncertu modlitewnego, ale tym razem w centrum nie będą wykonawcy. Męczyło mnie to strasznie nawet przy koncertach religijnych. Zawsze były pytania od organizatorów, a jakie będą gwiazdy? No chyba, że ktoś rozmawiał o koncercie jednego serca, jednego ducha, tam też nigdy gwiazd nie ma. Ale koncert jednego serca, jednego ducha takie ma założenie od początku, że jedyną gwiazdą jest Pan Jezus. Nawet jak pojawi się jakaś większa gwiazda, bo bywało tak, że jakieś znane nazwiska się pojawiały, one są takim samym drukiem, tak samo małym drukiem, jak każdy inny wykonawca tego koncertu. Czyli oni mają być narzędziem bardziej. Tak. Oni mają być narzędziem. I tak się zastanawiałem, bo tu jest rzeczywiście duży skład, bo będzie i chór, i orkiestra pod dyrekcją Huberta Kowalskiego. Całość pod moją dyrekcją, z wspaniałą sekcją rytmiczną. Będą fantastyczni soliści, których za chwilę wymienimy. Równie dobrze tego rodzaju koncert moglibyśmy zagrać przy jednym instrumencie. Będą pewnie też takie momenty, gdzie będzie brzmiał tylko jeden instrument, jeden wokalista. Taki koncert szykujemy. Nie wiem, co z tego będzie, bo to jest eksperyment. W czasie telewizyjnym, który jest ściśle określony, będzie spontaniczna całość. Tak? Jeśli na przykład osoby będące w studiu, czy muzycy, czy wykonawcy będą chcieli zaśpiewać jeszcze raz, jeszcze drugi, jeszcze trzeci raz pewien refren, żeby się nim pomodlić na przykład, żeby pomedytować pewien rodzaj treści, która będzie w tej pieśni, to będziemy musieli chyba pozwolić, a czas będzie biegnie ubłaganie, więc nie wiem, jak to będzie, zobaczymy. Zaczniemy od osoby, która zacznie właśnie ten koncert i to jest Volney Morgan. To jest artysta z Wielkiej Brytanii. Volney Morgan, tak. Artysta z Wielkiej Brytanii, wokalista gospel znakomity. Przyjedzie do nas z chórem 9-osobowym gospel. Już po prostu mam ciarki, jak, bo ja słyszałem, jak sam Wolny śpiewa. W 9 osób to chyba będą brzmieli jak 100. Wolny z nami śpiewał właśnie, już na jednego serca, jednego ducha śpiewał utwór Celebrate Jesus, czyli polskie Czcijmy Jezusa. To jest utwór, który w Polsce jest znany w tej wersji. To było dla nas niesamowite przeżycie, więc pierwszy artysta, którym pomyślałem, żeby zaśpiewał w tym koncercie, a jako gość, to właśnie był Wolny. No to teraz niech zabrzmi razem z chórem Jednego Serca, Jednego Ducha. He has a real time. your hands together. Celebrate. So, I want you to sing this with me. Śpiewajcie ze mną. I want you to sing celebrate. You ready? Śpiewajcie ze mną, chwalę Pana. The choir is going to show you. What? Celebrate. Celebrate. You got it? Okay. Can we try over here? Spróbuj tam, z tamtej strony. Celebrate. That was good. Okay. Over here. A tutaj? Real loud. Celebrate. That sounded good. In the middle. I środek. Real loud. Celebrate. I wonder if we could all sing it together real loud. Wszystkie trzy strony razem. Celebrate. Celebrate. One more time. Jeszcze raz. Celebrate. Celebrate. Celebrate Jesus, Wolny tak. Morgan z Londynu, a z nami w Częstochowie Marcin Pospieszalski. W poniedziałek wielkanocny rozmawiamy o koncercie, który przed nami. No właśnie, koncert, nie koncert, może bardziej spotkanie, ale dosyć istotną chyba informacją jest to, że odbędzie się on w Wigilię Niedzieli Miłosierdzia. Jaka tak. jest intuicja tego koncertu od tej strony? Niedziela Miłosierdzia. Niedziela Miłosierdzia, okres zmartwychwstania. Są takie dwa klucze do tego koncertu. Całość idei, tak jak mówiłem, wymyślił ojciec Michał Legan. Będzie to oparte na rytmie tak zwanej drogi światła. To jest takie nabożeństwo, które zrodziło się stosunkowo niedawno, jak na nabożeństwa liturgiczne, nie wiem, 30-40 lat temu. Oparte jest na spotkaniach z Jezusem Zmartwychwstałym, które są zapisane w Piśmie Świętym. To jest właśnie niewiasty u grobu na przykład. Chrystus przekazujący Piotrowi władzę w kościele, spotkanie Chrystusa przez uczniów na drodze do Emaus. I te poszczególne elementy drogi światła będą opisane właśnie pieśniami uwielbienia. I taka jest idea tego koncertu. W związku z tym, ty myśląc o repertuarze i myśląc o idei, myślałeś już o bardzo konkretnych wykonawcach. Od razu, tak, od razu. I po raz pierwszy jest naprawdę taka sytuacja, że nie ma pytań o gwiazdy z pierwszych stron. Tutaj będą artyści, których na co dzień ciężko zobaczyć w telewizji. Natomiast można powiedzieć, cała Polska śpiewa ich pieśni i piosenki, tak? Mnóstwo ludzi ogląda, śledzi ich na YouTubie, śledzi ich śpiewanie, ich posługę taką właśnie też modlitewną, tak? Bo to są artyści, którzy oprócz tego, że są świetnymi wokalistami, prowadzą ludzi w modlitwie podczas śpiewu, tak? I to jest między innymi Agnieszka Cudzich, Poldek Twardowski, fantastyczna, jeden z najwspanialszych polskich wokali, Beata Bednarz. No tutaj właściwie gwiazda, ale tutaj nie będzie w roli gwiazdy, tylko człowieka, który też przepięknie śpiewa właśnie, jak śpiewa, to się modli. To jest Andrzej Lampert. I uwaga, będzie ksiądz Kuba Bartczak, Arkadio, więc będzie też element rapu, więc Michał Pak-Bukowski będzie nas pozdrawiał z Lizbony wtedy, bo będzie właśnie wtedy w Lizbonie i postaram się połączyć. Michał zacznie utwór w Lizbonie, a my będziemy kontynuować go w Warszawie. Także mamy duże, duże oczekiwania wobec tego koncertu i wielką ilość pomysłu, ale jak mawia ksiądz Andrzej Cypryś z koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha, my się martwimy, a Pan Bóg już wie, jak będzie. Będzie wspaniały zespół TGD, jeden z najlepszych polskich chórów, takich właśnie nawiązujących do stylistyki gospel. Pod wodą Piotrka Nazaruka. Tak, ja nie ukrywam, Piotrka. Że ja właśnie wiem, że odbędzie się taki koncert od Piotrka, który był gościem przed świętami, opowiadał o swojej muzyce teatralnej i mówi, a wiesz, z Marcinem będziemy grać koncert. I tak sobie pomyślałam, że teraz trzy elementy łącząc razem zaprezentujemy słuchaczom pieśń Zmartwychwstał Pan TGD w wykonaniu Beaty Bednarz. Co to? Bardzo, bardzo chętnie posłucham. Beata nawet chciała ten utwór zaśpiewać, ale ponieważ my mieliśmy już bardzo, bardziej ograniczony czas, a pieśni były już właśnie wybrane i ciężko nam było coś ruszyć, więc teraz z przyjemnością ten utwór wysłucham i bardzo, bardzo chcę zachęcić słuchaczy właśnie do słuchania, śledzenia tego, co robi Beata Bednarz. To jest najwspanialszy, jeden z najwspanialszych polskich wokali. Jest pośród nas, jest pośród nas. następna postać muzyczna, o której musimy opowiadać, bo jakoś nigdy nam się nie udało z Hubertem znaleźć, żeby zaprosić jego i jego chór do studia. Hubert Kowalski. Dobrze. Powiem, kiedy Huberta poznałem. Huberta poznałem w 1994 roku, czyli zaraz na samym początku, jak ojciec Andrzej nas zaprosił do, mnie zaprosił do współtworzenia tego projektu, który nazwano potem Deus Meus. I Hubert śpiewał przepięknym basem. I później nagle wziął, na tej pierwszej płycie też wziął kontrabas do ręki, zaczął grać. I mówię, o, ten człowiek jest też uzdolniony muzycznie w różnych kierunkach. I potem nagle się okazało, że jak zacząłem obserwować rozwój Huberta, to nie tylko było to, że on zaczął grać na kontrabasie. Nagle stał się dyrygentem, zaczął tworzyć orkiestry. Ukończył w końcu dyrygenturę w wyższej szkole. Jest niesłychanie kompetentnym muzykiem. Z Hubertem spotykaliśmy się najczęściej przy takich wydarzeniach, można powiedzieć, religijnych, ale ja go poleciłem na przykład do dyrygowania programem Michała Urbaniaka, takim, który stworzyliśmy kiedyś wspólnie, gdzie są zupełnie inne wyzwania, bardzo trudne. Hubert sobie poradził fantastycznie. Potem zespół Raz, Dwa, Trzy. Ja też poleciłem Huberta do zespołu Raz, Dwa, Trzy. Nagle się okazało, że teraz zespół Raz, Dwa, Trzy, kiedy gra z orkiestrą, nie wyobraża sobie innego dyrygenta. Tak? Więc Hubert rozwinął się też jako inicjator przedsięwzięć muzycznych, wielkich projektów. Wspaniały projekt jego Międzynarodowej Orkiestry, która wykonuje muzykę polską, a młodzi pochodzą z krajów, które dawniej wchodziły w skład dawnej Rzeczpospolitej, tak? Czyli Ukrainy, Białorusi, Litwy. Hubert w tej chwili, nie wiem, który z projektów skończył albo prowadzi, ale to jest osoba obdarzona niesłychaną twórczą weną też. I takim zapałem do tworzenia nowych projektów. I też jest wspaniałym kompozytorem. Całe oratorium z poetą Pałką napisane, poświęcone postaci prymasa Wyszyńskiego. Liczne opracowania też śpiewane w mnóstwie kościołów, właśnie takie, które zbędziły pod strzechy, śpiewane jego opracowania pieśni liturgicznych. Więc Hubert to jest taka postać, która... Człowiek-instytucja. Tak, człowiek-instytucja. I Hubert podczas tego koncertu będzie przygotowywał i prowadził chóry i orkiestry. Na scenie na stałe 77 osób, orkiestra 30 osób, chór polski. Chór polski, dlatego w odróżnieniu od chóru gospel. Chór gospel przylatuje z Londynu, a chór polski to są chórzyści jednego serca głównie, ale także ci, którzy spotykają się z Hubertem w innych projektach także. Około 100 osób samej orkiestry i chóru, jeszcze bez solistów. To całe wydarzenie wygląda przeimponująco. Teraz, żeby słuchaczom zwizualizować ten koncert, i przede wszystkim wykonawców, w wykonaniu Poldka Twardowskiego z Towarzyszeniem Jednego Serca, Jednego Ducha przychodzisz, Panie. Co ty na to? Bo to będzie pieśń, która też pojawi się na koncercie? Tak, to jest bardzo głęboka, bardzo piękna pieśń i bardzo taka dotykająca mocno. I wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy tą pieśń słuchają, śpiewają, przeżywają. I ta pieśń też jest idealnie wpisuje się w ten czas, który opisuje te spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Jest moment, w którym Chrystus przychodzi, drzwi są zamknięte, uczniowie nie dowierzają, on mówi: popatrzcie, to ja jestem, zobaczcie, to są moje rany. I to jest bardzo poruszający moment i Poldek przepięknie to ujął. Ta pieśń na pewno też będzie. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych, Jezu, zmartwychwstały ze śladami. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha, Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie. mnie kochał. O miłość Boży Stola, o miłość dla Stola. Jezus nasz wstał, ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas ducha. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Poldek Twardowski, Jednego serca, jednego ducha. To z koncertu w Rzeszowie, ale również ta pieśń niedługo na koncercie w Wigilię Niedzieli Miłosierdzia. Ze mną Marcin Pospieszalski, który jest jakby spiritus movens od strony muzyczno-aranżacyjnej całego wydarzenia. Czy ty jeszcze masz tremę przed takimi wydarzeniami muzycznymi, bo właściwie trudno byłoby nam zliczyć wielość tych wydarzeń, które prowadziłeś, no i to takich potężnych, muzycznych, na ogromnych scenach, w świetle kamer. Ciężko mi to powiedzieć, ale tak. Pomimo tego, że takim wydarzeniem zupełnie gigantycznym, które prowadziłem i to na żywo, gdzie było wszystko co do sekundy obliczone, było koncert z okazji 300-lecia koronacji Matki Bożej właśnie w Częstochowie. No to gigantyczne widowisko, gdzie byli statyści, armaty, orkiestra symfoniczna, chóry i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba było synchronizować. Jakoś wydawało mi się, że po takim widowisku nie będę miał żadnej tremy, nie będę się jakby denerwował czy przeżywał następnych historii, ale muszę powiedzieć, że ten koncert przeżywam tak samo mocno jak i tamten. Nie śpię po nocach. Może też dlatego, że to jest zupełnie inne wyzwanie, tak? Tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy zaprezentowali mistrzowską muzykę, ale w tym koncercie jest dużo niewiadomych, tak? Niewiadomą jest czas trwania utworów do końca. My oczywiście pewne ramy zakładamy, ale tak jak mówię, to jest całość spontaniczna. Nie będziemy specjalnie tamować, kiedy się okaże, że jest taka potrzeba, żeby kontemplować, żeby modlić się. A może będzie czas na modlitwę spontaniczną, wtedy nie będziemy grali utworu, tak? To mnóstwo niewiadomych, muszę powiedzieć, spędza mi sens z powiek. Ale będziesz miał do dyspozycji narzędzia w postaci zespołów, które są wprawione w takich formach muzycznych, na przykład mocni w duchu. Tak, będą mocni w duchu, oni też będą prowadzili modlitwę. Będzie ojciec Stan Fortuna? Będzie ojciec Stan Fortuna, oczywiście. No tak, tak, tak. I w bardzo spontanicznym podejściu też i do modlitwy, i do śpiewania, i do grania. Ja tylko żałuję, że jest taka szczupłość czasowa, że te wszystkie wspaniałości będą musiały być zmieszczone w jakimś bardzo określonym czasie koncertu, a jeszcze będziemy musieli samo ograniczać, żeby ten czas, żeby tego czasu nie przekroczyć. Czy nie masz takiego niepokoju, że telewizja, obrazek, musi się coś dziać, emocje, a wy właściwie będziecie sprowadzać publiczność do takiej sytuacji nietypowej dla kogoś, kto teraz zasiądzie w fotelu z herbatą i będzie oglądał? Ja myślę, że to nie jest wielki problem, dlatego że to, tak jak powiedziałem, nie jest to widowisko, które ma zachwycić samym widowiskiem, aczkolwiek będzie piękna strona wizualna też, będzie bardzo piękna strona w postaci pewnych grafik czy tła graficznego. Natomiast, wiesz co, bardzo dobrze sprawdza się wbrew pozorom w telewizji emocja ludzi, którzy uczestniczą w czymś, tak? Choćby na przykład koncert warszawskich piosenek powstańczych. Tam przecież się nic nie dzieje w sensie atrakcji wizualnych, tak? Jest scena, chór, zespół muzyczny. A emocje są w publiczności. Tak. I tłumy śpiewających ludzi. I to wystarcza, tak? Nie trzeba tutaj nic więcej i tak mi się wydaje, że robimy swoje, my się martwimy, a Pan Bóg już wie, jak to będzie. Wigilia Niedzieli Miłosierdzia kojarzy nam się i Niedziela Miłosierdzia z postacią dla nas ważną. W tym roku akurat w Niedzielę Palmową obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, 2 kwietnia, ale to 18 lat temu była to właśnie Wigilia Niedzieli Miłosierdzia, którą zresztą on sam ustanowił. Czy ty pamiętasz tamten moment, tamten czas przed 18 lat? Tak, ja myślę, że każdy z nas bardzo dokładnie ten czas pamięta. Każdy z nas, który wtedy żył, tak, i chodził po świecie. Pamiętam te wielkie momenty modlitwy, kiedy całe kościoły były otwarte, kiedy ludzie gromadzili się przed kościołami, a nawet tam, gdzie nie było otwarte, to ludzie wymuszali na księżach, proboszczach otwarcie kościołów, tak. jakby ktoś nie pamiętał, to wystarczy sobie, niech poszpera pamięcią, co wtedy się działo, tak? Co, jakie dobro wtedy zostało uwolnione w Polakach. Jakie dobro zostało uwolnione w nas wszystkich. Ja pamiętam, że byłem na Jasnej Górze na kolejnej z modlitw i wracając z Jasnej Góry, byłem w tym przejściu pomiędzy parkami jasnogórskimi. Tam właśnie, nie wiem, czy doszła do mnie wiadomość jakoś, że św. Paweł II odszedł do domu ojca i wtedy jeszcze się wróciłem i widziałem, że ludzie stoją, modlą się cały czas. Kaplica i bazylika były pełne ludzi modlących się w takiej zadumie i w trwających dziękczynieniu, tak, za pontyfikat i za życie Jana Pawła II. I jak gdyby ktoś nie pamięta, bo już w tej chwili wielu z nas ten moment się zaciera, ale warto go sobie po prostu przypomnieć i zobaczyć, gdzie wtedy byliśmy, gdzie jesteśmy teraz i czego nie możemy utracić. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. I niech to wybrzmi także w pieśni Resurrexit. Wszystko się raduje, jest radość, jest wiosna, Chrystus zmartwychwstał. Marcin Pospieszalski, bardzo pięknie Ci dziękujemy. Koncert. Spotkanie. Koncert zaraz po Teleekspresie, Wigilię Święta Miłosierdzia. Projekt pod tytułem Uniesieni. Wspaniali artyści, którzy będą śpiewać na chwałę Bożą. Marcin Pospieszalski, bardzo dziękujemy. Resurrexit, Resurrexit, Chrystus Resurrexit, Resurrexit, Resurrexit, Resurrexit, Chrystus Resurrexit. Ziemia, otrzyjcie z oczu zy, śmierci wiecznej nie ma. Przewrotny życia wróg, szatan pokonany, oto zakrólował Jezus Pan nad Pany. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Przez swe zmartwychwstanie wróciła nadzieja.